Mario to jedna z największych gwiazd w świecie gier wideo. Pocieszny hydraulik debiutował wiele lat temu i z miejsca stał się maskotką Nintendo. Ten dosyć nietypowy bohater był świadkiem i uczestnikiem wielu ważnych wydarzeń w branży gier wideo. Mario jest ikoną i ma status międzynarodowej gwiazdy. Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że pierwszy film bazujący na grze wideo koncentrował się na przygodach wąsatego pana w ogrodniczkach. Nie mówię jednak o niesławnym filmie z 1993 roku. Mario debiutował na srebrnym ekranie już w 1986 roku. Co to był za debiut? Super Mario Bros. The Great Mission to Rescue Princess Peach to angielska nazwa filmu animowanego, który był początkiem przygody Mario na wielkim ekranie. Produkcja pojawiła się w 1986 roku w japońskich kinach po wybuchu manii związanej z premierą Super Mario Bros. Cała Japonia zakochała się w grze o hydrauliku i każdy miał ochotę na więcej. Skala sukcesu legendarnej platformówki była tak olbrzymia, że poradnik do niej, Super Mario Bros. The Complete Strategy Guide, był najlepiej sprzedającą się książką w kraju kwitnącej wiśni w 1985 i 1986 roku. Nintendo postanowiło kuć żelazo póki gorące i dlatego w mniej niż rok po premierze Super Mario Bros. Na rynku pojawił się sequel znany na zachodzie jako Lost Levels. W tym samym czasie do kin trafił film Super Mario Burazu Pichihime Kyushutsu Dai Sakusen. Fabuła jest tutaj raczej prosta. Pewnego pięknego wieczoru Mario pogrywa sobie na Famicomie w gierkę o chłopaku walczącym z ołówkami, linijkami i innymi przyborami szkolnymi. Ta metafora trudności przystosowania się do rygoru życia zostaje przerwana przez spięcie i to, że księżniczka Peach wyskakuje z ekranu telewizora. Wraz z nią pojawiają się dziesiątki stworów znanych z Super Mario Bros. Romans pomiędzy najsłynniejszym hydraulikiem a piękną księżniczką zostaje przerwany, bo z ekranu wyskakuje również Koopa Tramp, znaczy się Bowser z fryzurką stylizowaną na przywódcę wolnego świata. Zakochany Marian jest struzgotany, podczas gdy jego młodszy brat Luigi naśmiewa się z całej sytuacji. Później słyszymy Mario Rock'n'Roll i oglądamy napisy tytułowe z naszym bohaterem przebranym w meksykański strój. Tak! Kontrowersyjny kostium z Super Mario Odyssey najprawdopodobniej debiutował w tym filmie. Pierwsze 5 minut The Great Mission to Rescue Princess Peach dobrze prezentuje fabułę serii gier o przygodach wąsatego hydraulika. Dalej jest już trochę gorzej, bo twórcy tego filmu stawiają na kilka dosyć oryginalnych pomysłów. Luigi i Mario prowadzą osiedlowy sklepik ze wszystkim, od kiełbasy i rzepy po stare buty. Jest to dosyć interesujące rozwiązanie, zważywszy na to, że wszystko co wiemy o braciach z gier, to to, że są wąsatymi hydraulikami, którzy czasem dorabiają jako cieśla czy robotnik budowlany. Teraz odkrywamy kolejny biznes, jaki Mario prowadzi na boku. Na dokładkę, Luigi nie nosi swojego rozpoznawalnego stroju. Zielone czuszki zostały zastąpione przez granatowo-żółte combo, które trochę rozprasza. Zwłaszcza, że proszę oglądają się, macie żółty i macie kolor niebieski, czemu nie zrobicie z tego zielonego? Dalej dowiadujemy się, że młodszy brat Mariana jest łasy na pieniądze i posiada sporą wiedzę na temat kryształów. Luigi rozpoznaje kamyk zostawiony przez Peach jako połowę magicznego klucza, pozwalającego dostać się do krainy pełnej skarbów. Nagle znikąd pojawia się pies, gąsienica i kradnie kryształ. Mario rusza w pogoń za koszmarnym stworzeniem, a my mamy okazję po raz kolejny posłuchać Mario Rock'n'Roll. Finałem tej sekwencji jest moment, w którym bracia wpadają do rury kanalizacyjnej i zostają przeniesieni do innej krainy. Ciekawostką jest tutaj to, że dowiadujemy się, jak okropny jest proces przemieszczania się rurami. Okazuje się, że rury hydrauliczne nie są typowymi teleporterami i są pełne ścieków. Oznacza to, że każda podróż między światami w grach z Mario w roli głównej wiąże się z pływaniem w odchodach. Dowiadujemy się także, że mistrz serii Było Sobie jest również częścią uniwersum Super Mario Bros. Dalej mamy kolejną piosenkę, po której dowiadujemy się, że Luigi jest na tyle głodny, że zjadłby nawet dziwacznego psa, gąsienicę towarzyszącego naszym bohaterom od jakiegoś czasu. Sytuację tą wykorzystuje Goomba, częstujący młodszego brata podejrzanymi grzybkami. Nagle Mario zostaje porwany przez gigantycznego latającego żółwia, który chce nim nakarmić swoje pisklęta. 10 sekund później Mario zostaje potraktowany jako jedno z piskląt i zaczyna gryźć Luigi'ego w nos. Luigi został bowiem przyniesiony do gniazda jako kolejna przekąska. Ja leżę rozwalony i nie wiem, co myśleć. Ta scenka nie ma sensu. Czy ja zwariowałem, czy coś nie tak jest z twórcami? Czy scenka z grzybkami miała być ostrzeżeniem przed narkotykami i tym, jak potrafią one negatywnie wpłynąć na człowieka? Może było to nawiązanie do nowego przedmiotu z Lost Levels. W grze pojawia się bowiem trujący grzyb, który pozbawia nas żyć. W każdym razie cały bieg wydarzeń nie ma większego sensu i wygląda na to, że scenkę stworzył ktoś pod wpływem grzybków. Po tej niezwykłej sekwencji wydarzeń Mario odnajduje magiczny grzybek artefakt, który z jakiegoś powodu produkuje monety, które przywołują do życia ludki grzybki, które w przeciwieństwie do Toad i reszty są znacznie większe od Mario i Luigi'ego. Do tego te grzybki są laskami, które są chyba napalone na Mariana i Luigi'ego. Pora na kolejną piosenkę, tak aby zachować schemat, jeden utwór muzyczny co każde 5 minut filmu. Podczas muzycznej sekwencji Mario rozprawia się z bullet billami, czyli wściekłymi pociskami, a także rośnie do rozmiaru wieżowca po to, by po 5 sekundach wrócić do normalnego rozmiaru. Bracia zostają niespodziewanie zaatakowani przez bandę Piranha Plants i dzięki swojemu niezwykłemu szczęściu wychodzą z groźnej sytuacji bez szwanku. Chwilę później Mario musi stawić czoła Lakitu, czyli przeklętemu żółwiowi latającemu na chmurce. Ten drań nieraz pozbawił mnie życia podczas przechodzenia Mario, ale tutaj nie stanowi zbyt wielkiego problemu, bo bracia pokonują go dzięki łodydze wznoszącej się do nieba. Za niezwykłe męstwo wąsaty hydraulik zostaje nagrodzony kolejnym artefaktem. Minęła połowa filmu i mamy już z głowy 2 z 3 przedmiotów niezbędnych do nakopania kupie. Pora na kolejną piosenkę i scenki, gdzie Mario rozprawia się z kolejnymi przeciwnikami znanymi z gier. Na dokładkę, w środku tej sekwencji mamy reklamę zupki Mario, która w tamtym okresie dostępna była w japońskich sklepach. To dopiero przedsiębiorczość i product placement. Dalej bracia trafiają do jaskini, gdzie zastawiono na nich pułapkę. Goomba i Hammer Bro mają Mario w potrzasku, dzięki czemu nie powstrzymają oni ceremonii ślubnej. Na chwilę przenosimy się do zamku, gdzie Bowser i Peach rozmawiają na temat przygotowań do ślubu. Okazuje się, że Koopa to całkiem spoko gość z duszą romantyka, tylko te przeklęte włosy na Trumpa przeszkadzają mu w pozyskaniu serca ukochanej. Peach wykorzystuje słabość Bowsera i próbuje go wykończyć. Plan okazuje się wpadką, a my możemy obejrzeć kolejny teledysk o miłości pomiędzy księżniczką a sklepikarzem, którego znaliśmy jako hydraulik. Wielka ucieczka braci kończy się wizytą w podwodnym świecie, gdzie znajduje się ostatni z artefaktów niezbędnych do zwycięstwa. W filmie pojawia się sekwencja inspirowana najbardziej znienawidzonym elementem gier platformowych. Z tą różnicą, że tutaj nikt nie musi oddychać pod wodą. Mario z jakiegoś powodu przebiera się za baletnicę i zdobywa gwiazdkę, która umożliwia mu pokonanie kupy. Dalej mamy starcie z kałamarnicą i latający statek. Czyżby ten film był inspiracją dla poziomów z Super Mario Bros. 3 i późniejszych gier? Kolejna japońska pop piosenka z lat 80., a my jesteśmy już bardzo blisko końca tej produkcji. Ślub Bowsera i Peach jest trochę przerażający, bo rytuały odprawiane podczas tej ceremonii przypominają jakieś przywoływanie demonów, a nie związek pomiędzy kochającymi się osobami. Zdałem sobie też sprawę, że Peach jest wielkości ręki Bowsera. Nie wiem, jak to ma wpłynąć na ich związek i nie jestem w stanie nawet pomyśleć o potencjalnych potomkach i tym, jak mieliby oni zostać stworzeni? Na szczęście ceremonia zostaje przerwana przez naszego wąsatego bohatera. Mamy okazję obserwować sekwencję rodem z gry, gdzie Mario przedziera się przez zamek pełen pułapek, by stawić czoło kupie. Mario wykorzystuje artefakty, by nakopać przeciwnikowi, ale nagle wskakuje nam kolejna reklama produktu dostępnego w sklepach. Tym razem jest to posypka do ryżu sygnowana przez samego Mariana. Jest to trochę dziwna reklama, bo przez żarełko Mario niemalże ginie. Ja nie sprzedawałbym produktu, który może spowodować śmierć z jakiegoś powodu. No, ale nieważne. Na szczęście Luigi przychodzi z pomocą i nasz nietypowy bohater pokonuje Bowsera. Na koniec zostaje nam zapodany największy twist w historii kinematografii. Memento, Drabina Jakubowa czy Planeta Małp mogą się schować. Po całym filmie spodziewam się, że Mario i Księżniczka Peach będą żyli długo i szczęśliwie. Jednak twórcy tej bajki mają odmienne zdanie na ten temat. Okazuje się, że niezwykle szkarabny pies towarzyszący braciom podczas ich wyprawy jest księciem, który ożeni się z Peach. Mario zostaje ze swoim bratem i ręką w nocniku. I w podziękowaniu za swoje bohaterstwo może obserwować, jak jego ukochana wciskuje się z innym facetem, który prawdopodobnie kilka minut wcześniej lizał swój tyłek jako pies. Jakby tego było mało, scena po napisach końcowych pokazuje, że Bowser przejął sklep, którym zarządzał wcześniej Mario. To dopiero pech. Nie dość, że nasz bohater stracił ukochaną, to musi wrócić do pracy jako hydraulik, bo ktoś wykosił go z interesu. Super Mario Bros. The Great Mission to Rescue Princess Peach to naprawdę niezwykle interesująca rzecz. Pierwsze, co zauważyłem podczas oglądania, to to, że praktycznie w każdej scenie bracia Mario wyglądają, jakby byli po jakiejś solidnej porcji narkotyków. Dziwne miny i oczy latające na wszystkie strony, połączone z tłami, które są czasami psychodeliczne i tworzą mieszankę, której nie spodziewałem się po bajce o pociesznej maskotce Nintendo. Całość nie jest specjalnie śmieszna i raczej wpisuje się do niezwykle dziwnych, głupich bajek, które nie mają większego sensu. Jednak trudno spodziewać się czegoś innego, biorąc pod uwagę materiał źródłowy. Pioseneczki, dziwne reklamy i sekwencje, które nie mają większego sensu. Do tego brutalne, ale zaskakująco realistyczne zakończenie, gdzie pulchny bohater zostaje wykiwany przez księżniczkę. Całość wypada jednak dosyć dobrze i ogląda się to całkiem przyjemnie. Biorąc pod uwagę tematykę, Super Mario Bros. Mogłoby być znacznie gorzej. W końcu to gierka bez fabuły, gdzie pędzimy z lewej do prawej strony ekranu, skacząc na żółwie. Na sam koniec odrobina ciekawostek związanych z tą produkcją. The Great Mission to Rescue Princess Peach trafiło do kin wraz z wideoporadnikiem, jak przejść Super Mario Bros. 2, znany też jako The Lost Levels. Całkiem ciekawy pomysł, który potencjalnie mógł przynieść krocie. W końcu była to epoka przed YouTube'em, przed poradnikami wideo i let's playami dostępnymi w internecie. Jak ktoś chciał obejrzeć, jak przejść dany poziom arcytrudnej gry, to musiał mieć albo sprawnych kolegów, albo wybrać się do kina. Kilka scenek z tego filmu prawdopodobnie zainspirowało elementy pojawiające się w kolejnych odsłonach cyklu o Mario. Mamy gigantycznego hydraulika, latający statek, czy walkę pomiędzy Bowserem a Mario, która została odegrana w podobny sposób w Mario 64. Co ciekawe, w tym filmie po raz pierwszy pojawił się wątek ślubu pomiędzy Peach a Bowserem. Coś, co wydaje nam się z jakiegoś powodu oczywiste, czyli wielki zielony potwór porywający księżniczkę, by ją poślubić, debiutowało właśnie tutaj. Na początku filmu Mario gra na Famicomie, czyli japońskiej wersji NES-a. Oznacza to, że w tym uniwersum może istnieć gra, której bohaterem jest sam Mario. Ja wolę jednak teorię, gdzie Super Mario Bros. Powstaje dopiero po wydarzeniach z tej bajki. Mario i Luigi tworzą grę na podstawie swojej niezwykłej, niecodziennej przygody i zarabiają krocie po tym, jak stracili swój sklep spożywczy. Ten film to także jedna z pierwszych wersji Mario Bros., gdzie zarówno Luigi, jak i Peach są wyżsi od Mariana. Na dokładkę, jest to jeden z pierwszych razy, kiedy księżniczka jest blondynką, bowiem w samej grze z powodów ograniczeń technologicznych włosy Peach były czerwone. Bardziej spostrzegawcze osoby mogły zauważyć, że kolory głównych bohaterów nie do końca zgadzają się z tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. W filmie Mario nosi czerwone ogrodniczki i niebieską koszulę, co jest odwrotnością tego, do czego przyzwyczaiły nas nowe gry z hydraulikiem w roli głównej. Może się wydawać to o tyle dziwne, że w Super Mario Bros., czyli tytule, który zainspirował ten film, główny bohater miał co prawda czerwone spodnie, ale nosił oliwkową koszulę. Wzianko takie jak w tym filmie pojawiło się w przypadku oryginalnej inkarnacji Mario, znanej jako Jumpman z gry Donkey Kong. Co ciekawe, ten sam strój, co w filmie, pojawił się na okładce japońskiej wersji Super Mario Bros. 2. Może twórcy bajki zapatrzyli się na okładkę nadchodzącej produkcji i nie zajrzeli dokładnie, jak co powinno wyglądać. Jeśli chodzi o młodszego brata, to sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Zacznijmy od tego, że Luigi jest nierozerwalnie powiązany z kolorem zielonym, co samo w sobie jest zbiegiem okoliczności. Shigeru Miyamoto w wywiadzie dla magazynu The Rolling Stone przyznał, że kolorki młodszego brata to efekt skopiowania kolorów żółwi przeciwników z Mario Bros., czyli gry, w której Luigi debiutował. Jeśli chodzi o żółtą koszulę i niebieskie spodnie z niebieską czapką, to w takiej wersji Luigi pojawił się jedynie w porcie Mario Bros. Stworzonym na Atari XE. Mamy więc albo bardzo niszowe nawiązanie do portu jednej ze starszych gier w serii, albo ktoś przeoczył, jak naprawdę powinien wyglądać młodszy brat Mariana. Mnie to doprowadzało do furii, bo mamy żółty, mamy niebieski. Gdyby je tak wymieszać i po prostu dać bohaterowi zielony strój, ja bym był zadowolony. Jeszcze jedną ciekawostką jest to, że jak wspominałem, ten film to pierwsza adaptacja gry wideo, jaka pojawiła się w kinie. Nie jest jednak tak do końca, bo magicznym sposobem złożyło się, że tego samego dnia, 20 lipca 1986 roku, na ekrany japońskich kin wkroczył inny film bazujący na grze. O tym jednak pogadam innym razem, kiedy nadarzy się taka okazja. W każdym razie Mario to jeden z dwóch pierwszych filmów, które są adaptacją gry wideo. Muszę przyznać, że ten film to całkiem interesujące przeżycie. Niby głupiutka animacja, która nie powala swoją jakością, jednak z perspektywy czasu jest to jedna z wierniejszych i lepszych adaptacji gier wideo, jakie powstały. Super Mario Bros. The Great Mission to Rescue Princess Peach wykorzystuje sporo elementów charakterystycznych dla gry o hydrauliku i na dokładkę dodaje pewne elementy, które pojawią się dopiero w kolejnych odsłonach. Po mojemu to całkiem sporo, zwłaszcza że w porównaniu z filmem aktorskim, który pojawił się w kinach kilka lat po premierze tego tytułu, jest dobrze. Fani Nintendo mogą sprawdzić tą zakręconą produkcję, ale należy się liczyć z tym, że Filmidło to szybki skok na kasę wykonany przez bandę kolesi naszprycowanych jakimiś mocnymi krzypkami. To by było chyba na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek Coś tu nie gra. Nawijał Tomek Piotrowski, znany też jako Dante Veli. Możecie mnie śledzić na Twitterze, YouTubie, PSN-ie, Xbox Live, Steamie i gdziekolwiek jeszcze jako Dante Veli. Mam nadzieję, że się podobało i będzie okazja do tego, żeby dalej próbować z Coś tu nie gra, żeby ponawijać o kolejnych filmach, serialach, może nawet książkach, które swój początek mają w jakiejś konkretnej grze wideo. To by było na tyle. Nawijałem. Do usłyszenia następnym razem. Shigure wo tatai te rokuro, tetsu wa jochoi to yatsukero.